Pisan lali ngingkari dawuhe Gusti. Aja pisan-pisan wani ro wong tuwa sing melati. Kabeh iku dosa, kabeh iku nyata. Mula ayo do elingo, yo kanca padha elingo.